الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ مؤمنون کی تقریباً 73 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی. 74 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے یہ سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں. تو معلوم ہوا کہ آخرت پر ایمان نہ لانا یہ صراط مستقیم کے خلاف ہے. صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو اگر کوئی اس راستے سے ہٹے گا تو گویا وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا، اور صراط مستقیم سے ہٹنے کا انجام یا تو اللہ تبارک و تعالی کے عذاب میں مبتلا ہونا ہے یا گمراہی کا شکار ہونا ہے. کیونکہ ہر گمراہی ضروری نہیں ہے کہ کفر پر ہی مشتمل ہو، بعض اوقات آدمی اس قسم کی گمراہی اختیار کرتا ہے کہ وہ حد کفر تک نہیں پہنچتی لیکن بہرحال عذاب کا سبب بن سکتی ہے. تو غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جو کچھ انہوں نے بیان فرمایا، جو کچھ ہم تک پہنچایا، اس کو اس پر ایمان لانا لازم ہے. جن میں سے ایک ایسی چیز جس پر ایمان لانا لازم ہے وہ آخرت کا تصور ہے. آخرت پر ایمان لانا، آخرت کے تصور کو حق سمجھنا یہ ہم پر لازم اور ضروری ہے. تو یہ کفار جو تھے وہ سیدھے راہ سے ہٹے ہوئے اسی لیے کہلائے کہ ایک ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے. ولو رحمناہم، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وکشفنا ما بہم من ضر، اور جو مصیبت ان پر پڑی ہے اسے کھول دیں، دور کر دیں، للجوا فی طغیانہم یعمہون، تو وہ ضرور احسان فراموشی کریں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے، یعنی سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ احسان فراموشی کریں گے. دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے یہ دعا فرمائی تھی یا غزوہ بدر کے بعد، کہ آپ نے کفار قریش کے خلاف دعا فرمائی جس سے وہ لوگ 7 سال تک قحط سالی میں مبتلا ہو گئے، اور شدید قسم کی قحط سالی تھی، حتیٰ کہ یہ ایک روایت کے مطابق وہ جانوروں تک کو مردہ یعنی حرام جانوروں کو کھانے پر مجبور ہو گئے تھے. پھر ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی کا طلبگار ہوا اور آپ سے عرض کی کہ آپ اپنے آپ کو رحمت للعالمین نہیں سمجھتے؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں. تو عرض کیا کہ پھر ہم آپ کو قرابت کا اپنا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے دور فرمائے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ نے کرم فرمایا. اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ولو رحمناہم، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں، وکشفنا ما بہم من ضر، اور کھول دیں وہ مصیبت جو ان پر ہے، للجوا فی طغیانہم یعمہون، تو ضرور وہ سرکشی کرتے ہوئے احسان فراموشی کا مظاہرہ کریں گے. اور ایسے ہی ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان سے اس مصیبت کو دور کیا تو پھر وہ سابقہ سرکشی کی طرف لوٹ گئے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور مصیبت کے ٹل جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توجہ کو ہٹا لینا اور آسائشوں اور نعمتوں میں گم ہو کر احسان فراموشی کا مظاہرہ کرنا یہ کفار کی صفت ہے، مومنوں کی صفت نہیں ہے. مومن جو ہے وہ حالت مصیبت میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کا تحفہ پیش کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے کشادگی اور وسعت عطا فرماتا ہے تو وہ شکر گزاری کرتا ہے. صبر تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے تمام اعضاء کو اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی سے بچانا، اور دل کو اور ظاہر کو باطن کو ہر قسم کے شکوہ شکایت اور انتقامی کارروائی سے روک لینے کا نام صبر ہے. تو مصیبت آئے تو کوئی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ بیدار نہ ہو زبان سے، نہ قلب میں شکوہ بیدار ہو، اور انسان بے صبری کا عملی مظاہرہ بھی نہ کرے. اور شکر گزاری یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی انعام عطا فرمائے تو انسان زبان سے اس نعمت کا اعتراف کرتے ہوئے اس نعمت کو صرف اس کام میں استعمال کرے جس کام سے اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں. جیسے جسم کی نعمتیں ہیں، ان کی شکر گزاری یہی ہے کہ ہم اس کو فرما برداری میں استعمال کریں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اچھا اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مومن کی شان ہے کہ وہ مصیبت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اور جب خوشی حاصل ہوتی ہے, راحت حاصل ہوتی ہے, تب بھی اسے فراموش نہیں کرتا. یہ ہمیں چیز اختیار کرنی چاہیے اور اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے. ایسا تو نہیں کہ جب آسائش اور نعمت ہوتی ہے تو اللہ کو بھولے رہتے ہیں, نہ نماز پڑھنے کا خیال آتا ہے, نہ روزہ رکھنے کا, نہ اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے, نہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف آدمی کرتا ہے, ان کا احساس بھی نہیں کرتا. لیکن جب اس پہ مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو پھر وہ دعائیں بھی کراتا ہے, وظیفے اختیار کرتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, پھر اس کو وہ نعمتیں بھی یاد آتی ہیں جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی تھی لیکن مصلحتاً اس سے وقتی طور پر چھین لی گئی ہیں, اور اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے بعض اوقات کہ شاید میرے فلاں گناہ کا یہ وبال ہے, فلاں گناہ کا یہ وبال ہے. تو یہ جو کیفیت اور حالت ایک مصیبت کے آنے کی وجہ سے طاری ہوئی, یہ مصیبت کے نہ آنے کے وقت بھی طاری ہونی چاہیے, تاکہ انسان صرف کیفیت کا تابع نہ ہو جائے کہ کیفیت اسے مجبور کرے ان اچھی صفات کی طرف آنے کی, بلکہ وہ خود اپنے گناہوں کا عام حالت میں بھی احساس رکھے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا رہے, ان کا احساس کرتا رہے, اور جو نعمتوں کے حاصل کر لینے کے بعد ایک شریعت ہم سے ان نعمتوں کے سلسلے میں تقاضا کرتی ہے اس تقاضے کو پورا کرتا رہے. آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ, اور ضرور بے شک ہم نے ان کفار کو عذاب کے ساتھ پکڑا. اس سے یا تو وہ قحط سالی مراد ہے, یا پھر اس سے یہ کہ وہ قتل و غارت ہوئی, یہ بدر کے اندر مارے گئے, اور یا اس سے قیامت مراد ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ, اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا. فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ, تو نہ وہ اپنے رب کے حضور جھکے. وَمَا يَتَضَرَّعُونَ, اور نہ وہ گڑ گڑاتے ہیں, یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ مصیبت نازل فرمائی تو ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جن کی سرکشی ختم نہ ہوئی. یہ بھی ایک بری صفت ہے کہ اگر آدمی خوشی کی حالت میں اللہ کو یاد نہ کرے تو کم از کم غم کی حالت میں تو ایک فطری تقاضا ہے کہ آدمی کسی ہمدرد کی تلاش کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر رحم فرمانے والا اور کوئی بھی نہیں, تو اللہ یاد آتا ہے. اب آدمی نعمتوں میں, نعمتوں کی فراوانی میں بھی اللہ کو فراموش کر کے رکھے, اور جب مصیبت وغیرہ آئے اس وقت بھی فراموش کر کے رکھے, تو یہ بہت ہی بری صفت ہے, اور یہ ایک غلط معاملہ ہے, ایک غلط عادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کفار کی طرف منسوب فرمایا کہ ان کی عادت ہوتی تھی, تو ہمیں اس عادت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. حتی اذا فتحنا علیہم بابن ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون, یہاں تک کہ جب ہم نے کھول دیا ان پر شدید عذاب کا دروازہ. اذا ہم, تو اچانک وہ فیہ اس میں, مبلسون نا امید ہونے والے ہیں, یعنی جب ان پر عذاب نازل ہوا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع لاتے, لیکن ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو اللہ کی رحمت سے بالکل ہی مایوس ہو گئے اور وہ بالکل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوئے. یاد رکھیں کہ جو کفار قریش تھے اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے, ہاں اس کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے, یہ اللہ کے وجود کو مانتے تھے کہ ہاں ایک اللہ ہے, وہ رازق بھی ہے, ہمیں رزق عطا فرماتا ہے, وہ خالق بھی ہے, اس نے پیدا کیا, ہمیں پیدا کیا ہے, لیکن یہ ساتھ ساتھ بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے, یہ ان کا قصور تھا. تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کے ذہن میں کم از کم اللہ کا تصور تو ہے کہ وہ خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, رازق بھی ہے, تو مصیبت کے وقت ان کو اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے مصیبت کے وقت بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف توجہ نہ کی, بلکہ اس سے مکمل طور پر مایوس ہو گئے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان, آنکھ اور دل بنائے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, تم میں بہت ہی تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. تو صحیح بات, جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ شکر صرف زبان سے چند الفاظ کا ادا کر لینا نہیں ہے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے, بڑا شکر ہے, الحمدللہ, یہ بھی ایک انداز اظہار شکر ضرور ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان عملی شکر ادا کرے تو یہ زیادہ افضل اور اولا ہوتا ہے. چاہے زبان سے نہ بولے لیکن اس کے اعضا شکر ادا کرتے نظر آنے چاہیے, اور اعضا کا شکر یہ ہے کہ انہیں صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے, نہ فرمانی سے روکا جائے. جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کان, آنکھ اور دلوں کو پیدا کیا, بہت تھوڑے ایسے ہیں جو شکر گزار ہیں, یعنی ان کا غلط استعمال کیا جاتا ہے, زبان کا غلط استعمال, آنکھ کا, سماعت کا غلط استعمال. اور غلط استعمال کا مطلب یہ ہے کہ ان اعضاء کو گناہوں میں یا مطلب اور دیگر ناجائز امور میں استعمال کرنا. وہو الذی ذرأکم فی الارض و الیہ تحشرون, اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے, اٹھائے جاؤ گے. تو یہ اللہ تعالیٰ احسانات اپنے یاد دلا رہا ہے کہ اس نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی اور زمین میں تمہیں پھیلایا اور پھر تم اسی کی طرف اٹھ کر جاؤ گے, لہٰذا اس کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف مائل ہو جاؤ. وہو الذی یحیی و یمیت ولہ اختلاف اللیل والنہار افلا تعقلون, اور وہ وہی ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارے گا, اور اسی کے لیے دن اور رات کی تبدیلیاں ہیں. یعنی اسی کے لیے سے مراد اسی کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں کہ رات اور دن کے اندر وہ تبدیلیاں پیدا کرتا ہے. افلا تعقلون, تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ تو گویا کہ ان چیزوں کو یاد دلا کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف متوجہ فرمایا کہ ہم غور کریں کہ سماعت ہماری, ہماری بینائی, ہمارا ذہن اور دیگر نعمتیں سب اللہ کی عطا کردہ ہیں. پھر زمین پہ ہمیں تصرف عطا فرمایا, دن اور رات کی گردشوں سے ہزار ہا ہمارے فوائد وابستہ ہیں, ہم ہزارہ نقصانوں سے بچتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں یقینی سی بات ایک ذات نے پیدا فرمائی, اور وہ ذات ان تمام امور کے نہ صرف پیدا کرنے پر قدرت رکھتی ہے بلکہ اس نظام کائنات کو چلا بھی رہی ہے. لہٰذا ایمان اسی پر لانا چاہیے, اسی کا یقین رکھنا چاہیے اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرنا چاہیے. بل قالوا مثل ما قال الاولون, بلکہ قالوا انہوں نے وہی کہا, مثل ما قال الاولون, جو ان سے اگلے کہتے تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا انہوں نے کہا, اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون, انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے, یعنی گوشت سارا ختم ہو جائے گا, ہڈیوں کی شکل میں بدل جائیں گے, اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وہ کہنے لگے کہ بے شک یہ وعدہ ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی دیا گیا, یہ تو صرف اگلی داستانیں ہیں, قصے کہانیاں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اعتراف کر کے, جو اوپر ذکر کی گئی, اعتراف کرنے کے بعد, اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے بعد اطاعت کی طرف مائل ہونا چاہیے تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ان کی بدبختی کی طرف اشارہ کیا کہ ان کفار نے وہی بات کہی جو ان سے پہلے والوں نے کہی تھی کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے, مر جائیں گے, کچھ بھی ہمارا وجود نہیں رہے گا, تو کیا دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا؟ اس کو انہوں نے بعید گمان کیا, اور پھر معاذ اللہ اس عقیدہ آخرت کے انہوں نے قصے کہانی ذکر کیا کہ یہ تو پہلے والوں کی قصے کہانی, ان کو بھی ایسے کہا گیا تھا, ہمیں بھی ایسا کہا گیا, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون, تم فرما دو کہ یہ زمین کس کا مال ہے اور جو اس زمین میں ہے سب کا سب, اگر تم جانتے ہو تو. یعنی یقینی سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا مالک تو ہوگا, زمین کا جتنی بھی چیزیں ہیں, یقینی سی بات ہے کہ آپ ایک حصہ زمین پر قابض ہیں, تو چلے ہم مجازی طور پر آپ کی طرف اس کے مالک ہونے کی نسبت کر سکتے ہیں, لیکن جتنی پوری کائنات کے اندر چیزیں ہیں, کوئی نہ کوئی تو اس کا خالق و مالک ہوگا. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ, اب وہ عنقریب کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ, یعنی اس بات کو مانیں گے کہ ہاں واقعی اس کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ, تو آپ فرما دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں سوچتے ہو, کیوں نہیں غور و تفکر کرتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ اس کا مالک اور خالق ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, تم فرماؤ کون ہے مالک ساتوں آسمانوں کا اور بڑے عرش کا, عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ, تو عنقریب یہ اس پر بھی یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے. قل افلا تتقون, تو آپ فرما دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ گویا کہ یہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ ایک اللہ ایک ذات موجود ہے اور وہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے، لیکن ان کی بدبختی تھی کہ یہ بت پرستی کی طرف مائل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توجہ کو ہٹایا۔ قل آ فرما دیجئے من بی یدہ ملکوت کل شیء، آ فرما دیجئے کہ کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا کی دسترس اور قابو، وہو یجیرو اور وہ پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا، ان کنتم تعلمون اگر تمہیں علم ہو تو۔ یعنی اے حبیب ان سے سوال کریں اگر تمہیں علم ہے تو یہ بتاؤ کہ پوری جو کائنات ہے اس کی رسی کس کے ہاتھ میں ہے، اس پر کون غالب ہے، کس کے قابو میں یہ، اور کون ایسی ذات ہے جو پناہ بھی دیتی ہے، اور کون ایسی ذات ہے کہ اگر وہ پناہ نہ دینا چاہے تو اس کے خلاف کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا، تو یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ پھر اللہ نے خود فرمایا سیقولون للہ، عن قریب کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ سب چیزیں اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ قل فأنا تسحرون، آپ فرما دیجئے تو پھر کس جادو کے فریب میں مبتلا ہو، یعنی کون سے ایسے تم پر جادو ہو گیا کہ تمہاری عقلیں کام نہیں کر رہی ہیں؟ جب تمام چیزوں کا اقرار کر رہے ہو تو اس اقرار کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کرو، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ان کا اقرار کرنے کے بعد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کرو۔ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے، وانہم لکاذبون اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، اللہ تبارک و تعالی نے کوئی اولاد اختیار نہیں کی اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔